चलिए मंत्र पाठ जी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति कक्षा में स्वागत है। हमारा जो है प्रथम वृत्ति जो कक्षा न धातु लोप अर्धातु के या चल रहा था, इसमें हम जो है लो लू वह की सिद्धि कर रहे थे। इसमें हमने लो लू अ लो लू या जो है लो लू या अच जो है यहाँ पर यंगोची चसे जो है यंग जो है यंग के सामर्थ्य से यंग जो है पास में है, इसीलिए अच जो है यहाँ पर प्रत्यय लिया जाएगा यंग के कारण। यंग साहचर्यात् यंग साथ में पढ़ा हुआ, इसलिए यंग जो है प्रत्यय है, तो उसके साहचर्य से यहाँ पर अच जो लेंगे वह प्रत्यय ही लेंगे। एक कल भी मैंने बताया था, इसलिए अच का अर्थ है अजादो प्रत्यये परतः। यह अजादो प्रत्यये परतः यंगः स्थाने लोपो भवति, यंगः स्थाने लुक भवति। ऊपर से न्या क्षत्रियाश्रयोनि लुग्नियों से लुक की अनुवृत्ति आ रही है, बहुलम छंदसी से बहुलम की अनुवृत्ति आ रही है। तो बहुल करके जो है यहाँ पर यंग के स्थान में लुक होता है, और हमने बहुल का मतलब बताया था क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचित अन्यत एव, कहीं प्रवृत्ति का होना प्रवृत्त होना, कहीं प्रवृत्ति न होना अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा कहीं पर विकल्प से होना, और कहीं पर जो है अन्यतेव कह रहा है इससे, और हो जाए किसी दूसरे धातु से भी इत्यादि इत्यादि। तो हमने कल चर्चा किया था, और आज मुझे जो है समय नहीं मिला देखने का, क्योंकि आज मुझे ऋग्वेद आदि भाष्यों का की सुबह से तैयारी करनी थी, तो मैं उसमें लग गया, इसलिए मुझे फिर देखने का मौका ही नहीं मिला। आज कहीं पर मैं देखता, पढ़ते समय मुझे याद जो श्लोक के याद है, अब कहाँ से हमने याद किया हुआ है, हमारे गुरु जी हमें पढ़ाए हुए हैं, तो अभी हमें ध्यान में नहीं है वो, तो आचार्य प्रद्युम्न जी हमें पढ़ाए हुए हैं, वो आपको मैंने बताया, उसको आप याद कर लीजिएगा, और यदि मुझे मिलेगा समय फिर मैं और देखूंगा। वैसे मैं उसका तात्पर्य तो पूरा बता ही दिया हूँ, और जैसे जैसे आएगा उसके आधार पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर यंग का जो है लुक हो गया है, लुक क्या है प्रत्यक्ष लुक स्वरूप, य चला गया तो हो गया लो लू अ। तो यहाँ पर अ को मान करके अची परतः अजादो प्रत्यय परतः, अजादी प्रत्यय के पर रहते यंग का लुक हुआ है। और यहाँ पर अ को मान करके लोलू जो है इसकी अंग संज्ञा है, यस्मात प्रत्यय विधि सदादि प्रत्ययंगम, तो आजादी प्रत्यय परे है, यहाँ पर अच है तो अच अच प्रत्यय परे है, आजादी प्रत्यय परे है, जो नंदी ग्रही पचादिभ्यो जो अच प्रत्यय हुआ है इसलिए आजादी प्रत्यय परे है, तो यहाँ पर लोलू की जो है अंग संज्ञा है अच प्रत्यय होने के कारण। और अंग संज्ञा होने से अंगस्य के अधिकार में सार धातु कार धातु कयो हो, सार धातु के आर धातु के च प्रत्यय परतः, तो ये अच जो है ये आर्ध धातुक है, तिंगशित सार धातुकम आर्ध धातुकम शेषः, तिंग और शित का नाम सार धातुक है और तिंग और शित से जो भिन्न है उसका नाम आर्ध धातुक है धातु के अधिकार में, तो ये अच तिंगशित से भिन्न है इसलिए अ आर्ध धातुक है, अच जो प्रत्यय है वो आर्धातुक है, तो आर्धातुक परे रहते इगंत अंग जो लो लू है उसके अंतिम वर्ण जो ऊ है उसके स्थान पर गुण हुआ। तो देखिए यहाँ पर अच को ही मान करके अच परे रहते य का लोप हुआ है और अच परे रहते यहाँ पर इगंत अंग को गुण भी हो रहा है, दोनों हो रहा है, तो ये धातु लोप आर्धातुक हुआ कि नहीं, धातु लोप का अर्थ मैंने बताया था कि धातु के अवयव का लोप होता है यस्मिन जिसके परे रहते हैं, धातु अवयवस्य या माने धातु अवयवस्य लोपो भवति यस्मिन, जिसके परे रहते धातु के अवयव का लोप हुआ है वह धातु लोप है, तो अच के परे रहते यहाँ पर लोलू या में य का लोप हुआ इसलिए अ जो है अच जो प्रत्यय है वो धातु लोप है। श्रवण जी मनीष जी आप लोग समझे जी, अ धातु लोप लोलू अ धातु लोप कैसे है, यदि आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर लोलू अ में अच जो प्रत्यय है ये धातु लोप कैसे है क्या बोलेंगे, बस बुक हो गया गुंगा हो गया, यहाँ पर लो लू अ जो है तो अ धातु लोप कैसे है जी बोलो बालबोध बालबोध बोलो बोलो ठीक कर रहे हो, ये धातु लोप य का लोप हुआ है किसके परे रहते किसको निमित्त मान करके य का लोप हुआ है, य का लोप लोलू या में जो लोलू या य का लोप किसके परे रहते हुआ है, य का लोप किसके परे रहते होता हुआ है, य का लोप किसके परे रहते हुआ है, अच को निमित्त मान के, हाँ तो अच को निमित्त मान के यंगोचिच क्या कहता है, यंगोचिच तो यही कहता है कि अची पड़ता यंग स्थान लोप लुक भवती, माने यंग का लोप होता है यंग के स्थान में लुक आदेश होता है, अच, तो अच परे रहता आजादी प्रत्यय परे रहते, तो आजादी प्रत्यय यहाँ पर अ है तो आजादी प्रत्यय परे रहते यहाँ पर य का लुक हुआ है कि नहीं अजय, लो लू में य का लोप आजादी प्रत्यय जो अ है उसके परे रहते हुआ है कि नहीं, चलो नहीं समझ में आएगा तुमको मतलब जो है आप देखना अपने आप, यदि आए तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्काइप वाले समझ गए जी, आप स्काइप वाले समझते हैं सभी, तो यहाँ पर अ हो गया धातु लोप, हो गया धातु लोप में बहुव्रीहि समास है ना जी, धातुर लोपो यस्मिन, यही किए थे कि जिसके परिणते धातु के अवयव का लोप हुआ है, लोप होता है। तो यहाँ पर आजादी प्रत्यय के परिणते धातु के अवयव का लोप हुआ है, तो इसीलिए अ है धातु लोप और आर्धातुक है, आर्धातु के धातु धातु लोप आर्धातुक है, आर्धातुक का विशेषण है, इसलिए आर्धा धातु लोप आर्धातु के परे रहते इक्के स्थान में गुण वृद्धि नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सार्धातु का अर्धातु के से जो उनको जो गुण हो रहा है वो कर रहा है न धातु लोप आर्धातु के, धातु लोपे आर्धातु के परतः, ऐसा अर्धातु जो जिसके परे रहते धातु के अवयव का लोप हुआ हो ऐसे धातु लोप आर्धातु के परे रहते इक्के स्थान में गुण वृद्धि नहीं होते, तो गुण नहीं हुआ, तो लो लू अ ही रहा। इसी को मैंने बताया था कि इसको आप जो है भाव में कह सकते हैं कि जिस आर धातु के पर रहते धातु के अवयव का लोप हुआ हो उसी आर धातु के पर रहते इक के स्थान में गुण वृद्धि हो रहा हो तो नहीं होता, ये फलित अर्थ हुआ, ये फलितार्थ कथन हुआ, फलित अर्थ हुआ कि यस्मिन आर धातु के परतः धातो अवयवस्य लोपो भवति तस्मिन् नेव आर्धातु के परतः इक स्थाने गुण वृद्धि प्राप्तस्ते न भवतः। जिस आर्धातु को निमित्त मान करके या जिस धार धातु के परे रहते धातु के अवयव का लोप हुआ हो उसी आर्धातु के परे रहते इक के स्थान में गुण वृद्धि हो रहा हो तो नहीं होते। तो यहाँ पर आजादी प्रत्यय जो आर्धातु है इसी के परते धातु के अवयव य का लोलू या जो य धातु है उसके य का लोप हुआ है और उसी आजादी प्रत्यय के परे रहते यहाँ पर सार्धातु का अर्धातु का ऐसे जो गुण हो रहा है इसलिए यहाँ पर गुण नहीं हुआ। तो लो लू अ यही स्थिति रहा। अब इसी स्थिति में यहाँ पर क्या प्राप्त है जी, इकोनेची प्राप्त है कि नहीं, यहाँ पर इकोनेची लग रहा कि नहीं लग रहा जी वासुदेवन जी, क्योंकि इक स्थान यण से अति संहितायाम तो अच परे है, संहिता है ही और इक है ही, उसके स्थान पर यण प्राप्त हो रहा है और इसके साथ साथ जो है एक सूत्र है अतिष्णु धातु भ्रुवाम योरी अंगु भंगव, क्या है जी, अतिष्णु धातु भ्रुवाम योरी अंगु भंगव से इसे उभंग भी प्राप्त है। अतिष्णु धातु भ्रुवाम योरी अंगु भंगव जो है ये जो है अंग कार्य है और इकोनचि जो है वर्ण कार्य है, तो एक परिभाषा है वर्णाद अंगम बलीय, क्या है परिभाषा जी, वर्णाद अंगम बलीय, वर्ण कार्य से अंग कार्य बलवान होता है, तो यहाँ पर जो अंग कार्य है वह बलवान हो गया तो वह कमजोर हो गया, इकोनेची नहीं लगेगा। और दूसरी बात परत्वात विप्रसेद परम कार्य हम कहते ना, दो में जब प्रतिषेध हो तो पर वाला बलवान होता है, तो तुल्य बल विरोध हो वो इकोनेची कर रहा है, वो भुवाम योरी अंगु कर रहा है, तो इसलिए तुल्य बल विरोध होने के परत्वात जो है यह यहाँ पर जो है उभंग हो जाएगा। तो निकालिए सूत्र 6477 नंबर सूत्र है अतिष्णु धातु भ्रुवाम योरी अंगु भंगो 6477 ओम निकालिए। मैंने क्या बोला, पता नहीं चला, 6477 में मिल गया, मिल गया, अच्छा 6477 में मिल गया जी। तो अति स्नु धातु भ्रुवाम योरी अंगु वंगव अचि, ये जो है पहले पद छेद करते हैं विभक्त। हाँ जी, छह चार सतहत्तर है तो इसका मैं पदच्छेद कर रहा हूँ, पदच्छेद और विभक्ति। अचि चकारांत पुमलिंग अच शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, और स्नु धातु भ्रुवाम, स्नु धातु भ्रुवाम उकारांत पुमलिंग स्नु धातु भ्रु शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, दीर्घ उकारांत है तो उकारांत पुमलिंग स्नु धातु भ्रु शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और योह योह उकारांत, योह जो है ये उकारांत है, उकारांत पुमलिंग यू शब्द, क्योंकि इको नची हो जाएगा ना, इको यह हो जाएगा और उ हो जाएगा, तो उकारांत पुमलिंग यू शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। यू का ही यू बनेगा कि नहीं, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, एक वचन में बोल दिया, गलत बोल दिया प्रमाद से, ये षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। उकारांत पुमलिंग यू शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन। और है इयंगु वंगौ, इयंगु वंगौ ङकारांत पुमलिंग इयंगु वंग शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। फिर मैं बोल रहा हूँ एक बार और पूरा पदच्छेद विभक्ति। अचि चकारांत पुमलिंग अच शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, स्नु धातु भ्रुवाम उकारांत पुमलिंग स्नु धातु भ्रु शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। योह उकारांत पुमलिंग यू शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन। और यंगु वंगौ ङकारांत पुमलिंग यंगु वंग शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। अब जो है समास करते हैं, स्नु धातु भ्रुवांग में समास है, व्योह में समास है, यंगु बंगो में समास है। स्नु धातु जो है स्नुश्च धातुश्च भ्रूश्च, फिर मैं बोल रहा हूं, स्नुश्च धातुश्च भ्रूश्च इति स्नु धातु भ्रुवः तेषां स्नु धातु भ्रुवाम, कौन सा समास हुआ, कौन सा समास हुआ, कोई भी बोलिए। इतरेतर योग द्वंद समास हो गया, स्नुश्च धातुश्च भ्रूश्च इति स्नु धातु भ्रुवः तेषां स्नु धातु भ्रुवाम। आगे है व्योह, इसमें है इश्च उश्च इति यू द्विवचन कर दीजिएगा, इश्च उश्च इति यू, अच्छा मेरी आवाज देर से सुनाई देती है क्या जी, हेलो, ऐसा लग रहा है गुरुकुल में मेरी आवाज देर से सुनाई देती है। इको नच लग गया जी, इश्च उश्च इति यू उकारांत जो है पुमलिंग, इश्च उश्च इति यू यू द्विवचन है ना, इसलिए यू हो गया। जी मैंने उकारांत पुमलिंग है, ये उकारांत पुमलिंग यू शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन, तो इश्च उश्च इति यू। हमारी आवाज सुनाई देती है क्या बालबोध जी, अजी हेलो मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है शायद तो मेरी आवाज सुनाई दे रही है मैं इतने देर कर रहा हूँ इसके बाद आप बोलते हो मेरी आवाज सुनाई देती है तो आप इतने देर में क्यों बोल रहे हो जवाब देते हो तो इतने देर में आवाज क्यों करते हो इतने देर में क्यों बोलते हो फिर हाँ जी पता नहीं क्या किया है गुरुजी न रहने से गुरुजी नहीं है गुरुजी नहीं है इसीलिए ऐसा हो रहा है बदमाशी ये लोग करता है तो इश्च उश्च इति यू तयो यो इतनी तरह योग द्वंद हुआ और आगे है इयं च उवं च इयं च उवं च इति इयंगु वंगौ इयं च उवं च इति इयंगु वंगौ इतने तर योग द्वंद हो गया सब जगह इतने तर योग द्वंद है स्नुश्च धातुश्च भ्रुश्च इति स्नु धातु भ्रुवः तयो स्नु धातु तेषां स्नु धातु भ्रुवाम इश्च उश्च इति यु तयोः यो और इयं च उवं च इति इयंग उवंगो सर्वत्र जो है इतने तर योग द्वंद है इतने तर योग द्वंद समास है इसमें अंगस की अनुवृत्ति आ रही है बस और किसी की नहीं तो यहां पर जो अची है मैं पूछता हूं आप लोगों से तो यहां पर जो स्नु जो है प्रत्यय है स्नु क्या है जी प्रत्यय है स्नु प्रत्यय है तो स्नु में क्या हो जाएगा बोलिए अनंत भी तो स्नु का क्या हो जाएगा स्नु प्रत्यांतस्य क्या हो गया जी स्नु प्रत्यांतस्य ये इसका अर्थ हुआ स्नु प्रत्यांतस्य मैं दोबारा कर रहा हूँ फोन देखिए कब बोलता है कब हमारे पास आवाज आती है इसलिए हो गया स्नु प्रत्यांतस्य और ये जो धातु है ना धातु इसको अलग करें तो धातु हो जाएगा और ये जो धातु जो है यो जो शब्द है यो जो षष्ठी द्विवचन है उसका धातु के साथ संबंध है ई और ऊ जो है इसका संबंध धातु के साथ है धातु जो है विशेषण है यू जो है सॉरी मैं गलती बोल दिया धातु जो विशेष्य है और यू जो है विशेषण है यू का षष्ठी यो है और उसमें ई और ऊ है तो यहां पर भी तदंत विधि हो जाएगी होगी कि नहीं तो ई का क्या हो जाएगा ई वर्णांतस्य तदंत विधि हो गई ना जी ई वर्णांतस्य और उ का मतलब क्या हुआ वर्णांतस्य धातोः माने ई वर्णांतस्य उवर्णांतस्य च धातोः माने यो का जो संबंध है धातु के साथ है। तो आप कहेंगे भ्रू जो है, भ्रू भी तो उवर्णांत है, तो वो आप इसके साथ धातु के साथ इसको क्यों आपने किया? और स्नु भी जो है उवर्णांत है, भ्रू भी उवर्णांत है, तो यो का संबंध आपने धातु के साथ ही क्यों किया? आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि नहीं जी, ये प्रश्न हो सकता है कि नहीं कि आपने यो का संबंध धातु के साथ ही क्यों किया, भ्रू के साथ और स्नु के साथ क्यों नहीं किया? प्रश्न समझ में आया सभी को? इसका क्या उत्तर हो सकता है, कौन बता सकता है? बहुत ही वैसे सरल है, मैंने प्रश्न तो पैदा कर दिया। और वो अंत वाले धातु, इधर भ्रू तो धातु है, भ्रू धातु तो है नहीं, भ्रू शब्द है, भ्रू शब्द है, प्रातिपदिक है, अश्नु प्रत्यय है। मने यो जो है इसका संबंध धातु के साथ ही क्यों? यो द्विवचन है, स्नु उवर्णांत है, भ्रू भी उवर्णांत है, तो इस यो का संबंध हम स्नु और भ्रू के साथ क्यों न करें, धातु के साथ ही क्यों करें? का उत्तर क्या होगा बोलिए, लगाइए तेल बुद्धि। स्वाति है क्या? स्वाति जी बताइए क्या होगा इसका उत्तर। जी मैं भी सोच रही हूँ। सोचिए और गुरुकुल वाले भी सोचो जी, मैंने यो का संबंध धातु के साथ क्यों, स्नु और भ्रू के साथ क्यों नहीं? यदि भ्रू धातु नहीं है तो यो, ये थोड़े कह रहे कि यो धातु है, ऐसा थोड़े कह रहे, यो तो षष्ठी व्यक्ति द्विवचन है, तो इसका संबंध आप जो है स्नु के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं, भ्रू के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि दोनों का स्वरूप तो एक ही है। दोनों का स्वरूप एक ही है, माने अब इसका मैं बोलूं राजभल्ला जी से, राजभल्ला जी आप इसका उत्तर दे सकते हैं कुछ? नहीं दे सकते, चलिए अब मैं ही देता हूं। देखिए सबसे पहले क्या है, यदि आप स्नु के साथ करोगे, भ्रू के साथ करोगे, तो भ्रू भी उवर्णांत है, स्नु भी उवर्णांत है, और यो में जो ई है और उ है, दो चीज है ना जी, तो आप उ का जो संबंध स्नु के साथ करोगे, भ्रू के साथ करोगे, तो ई का संबंध तो धातु के साथ ही करना हो पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा? बोलिए जी, क्योंकि इवर्णांत न स्नु जो है न इवर्णांत है न भ्रू इवर्णांत है, तो आप यदि ई उ में से उ का संबंध यदि आप स्नु और भ्रू के साथ कर भी देते हो, तो ई का संबंध किसके साथ होगा? बोलिए जी, किसके साथ होना चाहिए? यहाँ पर तीन ही है, स्नु है, धातु है और भ्रू है, तीन ही शब्द है ना जी। बसदा जी, समझ में नहीं आ रहा है जी। खजन नहीं आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ यो जो है ई और ऊ है ना जी, यो में ई और ऊ है, ये समझ में आया? अच्छा जी, समझ में आया। ई प्लस ऊ, ई को नीचे लग गया, तो ई प्लस ऊ जो है उसमें से ऊ का संबंध यदि आप स्नु के साथ करते हो और भ्रू के साथ करते हो, बोलेंगे क्यों? क्योंकि स्नु जो है उवर्णांत है और भ्रू भी उवर्णांत है ना जी, तो आप कहेंगे कि हम ऊ का संबंध स्नु के साथ और भ्रू के साथ कर देते हैं, तो तब भी ई बच गया कि नहीं उसमें? तो ई का संबंध किसके साथ करेंगे? संबंध धातु के साथ, ई का संबंध धातु के साथ करेंगे, माने ई का संबंध स्नु और भ्रू के साथ तो हो नहीं सकता, हो सकता। तो यहाँ पर जो है एक का संबंध आप स्नु और भ्रू के साथ करेंगे, एक के का संबंध ई के साथ माने धातु के साथ करेंगे, ऐसा एक तो ऐसा हुआ विधान। और दूसरा यह है कि ई का संबंध जब धातु के साथ है तो उस ई के साहचर्य से ऊ का भी संबंध धातु के साथ हो जाएगा, और ऊ का संबंध आप स्नु के साथ नहीं करेंगे, भ्रू के साथ नहीं भी करेंगे, तभी भी तो वो उवर्णांत है ही, कि वह उवर्णांत को खो देगा। आप ऊ के साथ बने ऊ स्नु के साथ और भ्रू के साथ उवर्ण का उकार का संबंध करके कौन से बड़ी बात करेंगे, हम क्या कर लेंगे, उससे फायदा क्या होगा, कोई फायदा होना चाहिए ना जी, कोई बेनिफिट होना चाहिए ना। यदि हम ऊ का संबंध स्नु और भ्रू के साथ नहीं करते हैं तब भी तो स्नु उवर्णांत है ही, भ्रू उवर्णांत है ही कि नहीं है, तो उनके साथ करने से कोई लाभ है ही नहीं, उनके साथ करने से कोई लाभ है ही नहीं, क्योंकि स्नु स्वयं अपने आप में उवर्णांत है और भ्रू अपने आप में उवर्णांत है। और दूसरी तरफ है कि ई का संबंध धातु के साथ ही होगा, स्नु के साथ हो ही नहीं सकता, भ्रू के साथ हो ही नहीं सकता। तो एक का संबंध आप जब ई का संबंध जब धातु के साथ कर रहे हो तो ई के साहचर्य से ई के साथ ही तो ऊ है ना जी, ई के साथ ही ऊ है ना। तो जब जैसे कोई दो दोस्त हो, जो दोस्त हो दो व्यक्ति यदि आए तो एक मित्र है तो उसके साहचर्य से दूसरे भी तो मित्र हो गए ना जी, क्योंकि किसी ने परिचय दिया कि ये मेरा मित्र है तो उस मित्र के साहचर्य से दूसरा व्यक्ति क्या हो गया, मित्र ही बन गया, मित्र ही है ना जी। ऐसे ही यहाँ पर जब ई का संबंध धातु के साथ है तो ई के साहचर्य से ऊ का संबंध किसके साथ होगा, किसके साथ होना चाहिए, धातु के साथ ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, धातु के साथ ही होना चाहिए। समझ में आ गया आप सभी को कि अभी भी नहीं समझ में आया, स्वाति जी समझ में आया, हाँ जी। आचार्य जी हाँ बोलो, क्योंकि स्नु उवर्णांत है, भ्रू उवर्णांत है, तो वहाँ ई तो है ही नहीं, तो ई के साथ कैसे हो सकता है, स्नु में आपको ई सुनाई दे रहा है कि ऊ सुनाई दे रहा है, अब भ्रू में ऊ सुनाई दे रहा है कि ई सुनाई दे रहा है, तो फिर ऊ का संबंध स्नु के साथ ही होना चाहिए, ई का कैसे होगा संबंध, ई के साथ कैसे हो जाएगा संबंध जी, संबंध तो समान वर्ण वाले में ही होगा ना जी, कि विपरीत में हो जाएगा, मैंने ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण का, क्षत्रिय के साथ क्षत्रिय का, वैश्य के साथ वैश्य के, शूद्र के साथ शूद्र का, यही नियम है ना जी, संबंध यही है। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण व्यक्ति यदि शूद्र से शादी कर ले, माने मूर्ख, शूद्र माने मूर्ख, मूर्ख से शादी कर ले, अनपढ़ से शादी कर ले, तो कितना दिन ढोएगा वो, और मूर्ख का मतलब यहाँ पर शूद्र का मतलब मूर्ख, मूर्ख का मतलब ये हुआ कि जिसको यदि गृहस्थ आश्रम कैसे चलाना है इसका ज्ञान नहीं है, भले ही वह PhD क्यों न कर लिया हो किसी विषय में, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर यह है डिवोर्स नाम की तो कोई चीज ही नहीं है हमारे शास्त्रों में, हमारे तो यहाँ तो कहते हैं समन जंतु विश्व देवा समापुर हृदयानी नौ सम्मात्र स्वा समाता समुदेशित धातु, बोल रहे हैं कि पति पत्नी का हृदय आपस में ऐसे ही मिला होना चाहिए जैसे दो स्थान का जल आपस में मिला हुआ है, दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट जो है दो स्थान का आप जल ले लो, दो प्लेस का गंगा और यमुना का, उसको कोई निकाल दे कि इसमें से गंगा अलग है यमुना अलग है, दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट है जो निकाल सकता है? कोई भी साइंटिस्ट नहीं निकाल सकता। तो ऐसे ही पति पत्नी की रिश्ता वेद में कहा है कि पति पत्नी की रिश्ता ऐसे ही होनी चाहिए, वहां डिवोर्स नाम की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तलाक नाम का कोई गुंजाइश ही नहीं है वैदिक धर्म में। ये जो हिंदू में जो आ गया है तलाक, और ये जो न्यायालय में जो तलाक आ गया है, ये जो है ईसाई और मुसलमान की कृपा से आया है। हम जो हजार वर्ष तक जो है मुसलमान के गुलामी झेले, और जो है 200 वर्ष तक जो है अंग्रेज के जो है गुलामी झेले, उससे ऐसी बुद्धि हमारी हो गई हुई है जिसके कारण पता ही नहीं चलता है, सोचता ही नहीं है व्यक्ति। तो इसीलिए ब्राह्मण मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क से व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। तो ब्राह्मण मस्तिष्क के वाले के साथ ब्राह्मण मस्तिष्क का विवाह होना चाहिए, क्षत्रिय मस्तिष्क वाले के साथ क्षत्रिय मस्तिष्क का, वैश्य मस्तिष्क वाले वैश्य मस्तिष्क का, शूद्र के साथ शूद्र का। तो ये तो समान वर्ण में, तो ऐसे ही यहाँ पर जो है ई जो है और ऊ जो है, तो ऊ का समान ऊ के साथ किसकी समानता दिख रही है? स्नु की समानता दिख रही है कि ई की समानता दिख रही है? बोलो जी, इसीलिए ई का संबंध स्नु और भ्रू के साथ नहीं होगा, धातु के साथ बच गया क्या? धातु तो धातु के साथ होगा। समझ में आया? हाँ। तो यो का संबंध धातु के साथ, तो स्नु का अर्थ हुआ स्नु प्रत्यांतस्य, और धातु में जो यो है तो इवर्णान्तस्य उवर्णान्तस्य च धातोः, और भ्रू इत्येतस्य शब्दस्य, भ्रू शब्द है, इत्येतस्य अंगस्य, तो क्या अर्थ हो गया? सब में अंग जुड़ जाएगा, स्नु प्रत्यांतस्य अंगस्य इवर्णान्तस्य उवर्णान्तस्य धातो अंगस्य भ्रू इत्येतस्य अंगस्य। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया जी? अब जो है इसमें षष्ठी है तो इसलिए स्थाने हो जाएगा, और यहाँ पर जो है गित है, ये इयंग और उंगित प्रत है, आगम गित है, नित है, आगम नहीं है, आदेश है। तो ये नित आदेश है, नित यंग में ङ, उवंग में ङ, तो ङ इत है, तो यंग में नित है, उवंग में नित है। तो नित होने से क्या लाभ हुआ? कौन सी परिभाषा लगी? निच, क्या परिभाषा लगी जी? निच गित तकारांत पुमलिंग गित शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन च अव्यय पद, तो गित च। तो षष्ठी स्थाने वा की अनुमति आ रही है कि स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने योगी आदेश अलुन्त्यस्य, तो स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने आदेश योगी आदेश सो अंतस अल स्थाने भवति, अलुन्त्यस्य की भी अनुमति आ रही है इसमें, तो अंतस अल स्थाने भवति माने षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने यह आदेश उच्यते, यह गिद आदेश गित आदेश ऐसा, यह गित आदेश उच्यते सह अंतस अल स्थाने भवती, ये उसका गिच्चा का अर्थ है। गिच्चा फिर मैं बोल रहा हूँ कि स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने यह गिदादेश उच्यते स अंतस अल स्थाने भवती, स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में जो आदेश कहा जाता है वह आदेश जो गित आदेश कहा जाता है वह अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। यंग और उवंग है वैसे लग रहा था पहले अलोन्तस परिभाषा से जो है अंतिम अल के स्थान पर, परंतु अनेकाल सित सर्वस्य, अनेकल और सित जो है सबके स्थान पर होता है, तो यंग अनेकाल है, न हटा करके यंग में इय है, उवंग में उब है, तो अनेक अल है, एक अल से अधिक अल है, तो इसलिए अनेकाल सित सर्वस्य सबके स्थान पर हो रहा था। तो इसका अपवाद है नीच्चा, जो कि हमने पहले भी पढ़ाया हुआ होगा कि ही स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से स्थान आदेश उच्चते योगी आदेश उच्चते सो अंतःचल स्थानी भवति, वह अंतिम अल के स्थान पर होता है। तो यहाँ पर अंतस अलह ये आ गया, गिच आ गया, तो अर्थ पूरा क्या बन गया, स्नु प्रत्यांतस्य यं क्या बोलते इवर्णांतस्य उवर्णांतस्य च धातुः अंगस्य भ्रू इत्येतस्य अंगस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने यंगु वंगौ आदेशौ भवतः अचि परतः, अच परे रहते, अच परे रहते ये, और अच जो है अंग है, तो अंग तभी होगा जब प्रत्यय होगा, प्रत्यय इसलिए अजादो प्रत्यय परतः ऐसा कर दीजिए, अजादो प्रत्यय परतः अची परतः, अची परतः या अजादो प्रत्यय परतः, तो अजादी प्रत्यय अंग मन अंग होगा ही तब जब प्रत्यय हो, प्रत्यय के बिना तो अंग संज्ञा हो ही नहीं सकते, इसलिए प्रत्यय अपने आप आ गया, जैसे वहां पर यंगोची चमे अजादो प्रत्यय किया था ऐसे ही यहाँ पर जो है वहां तो यंग के साहचर्य से हमने कहा था अची जो है ये है, यहाँ पर अंग है साक्षात, तो अंग के से पता चलता है कि वहां पर जो है अच जो लेना है निमित्त तो वो प्रत्यय ही लेना है, इसलिए अजादो प्रत्यय परतः ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि अजादो प्रत्यय परतः स्नु प्रत्यांतस्य इवर्णांतस्य उवर्णांतस्य धातुः अंग इवर्णांतस्य उवर्णांतस्य च धातुः अंगस्य भ्रू इत्येतस्य चांगस्य अंतस्य अलः स्थाने यंगु वंगौ आदेशौ भवतः। लिख लिया जी आचार्य जी। हाँ बोलिए। मेरी याद में पहले अनेक सर्वस्य के प्रसंग में कुछ भी बताया नहीं, अनेकाल से सर्वस्य पहले पढ़ाया होगा ना जी? नहीं तो मेरी याद में नहीं है। अच्छा क्योंकि हम तो अनंग जो आदेश किए हैं चेता में, चेता में अनंग तो वहाँ पर हमने तो पढ़ाया है, चेता की सिद्धि में जो है अनंग आदेश होता है, तो उसमें हमने तो बताया था अलोन्तस्य अनेकाल से सर्वस्य निच्च सब बताया था, याद आया? चेता में अनंग, हाँ चेतनंग उस पर मैंने पढ़ाया हुआ है, ये चेता की जब हमने सिद्धि पढ़ाई है तो वहाँ पर पढ़ाया है, आपने देख लीजिएगा, आप सुन लीजिएगा, यदि नहीं होगा तो फिर ये कर देंगे, पढ़ाया हूँ क्योंकि चेतत्रिच इत्यादि करके हमने जो है किया हुआ है, हमने पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा उसको। हाँ तो अब यहाँ पर देखिए लो लू अ है, क्या है जी? लो लू अ, तो अ आजादी प्रत्यय परे है, तो आजादी प्रत्यय परे रहते ये उवर्णांत धातु है कि नहीं? लोलू दीर्घ उवर्णांत में तो पूरे 18 प्रत्यय आ गए, ओके 18 जो 18 प्रत्यय बोलते 18 जो विभाग है वो आ गए, दीर्घ है तो वह उवर्ण ही, उवर्ण का मतलब क्या हुआ? ऊ के जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात स्वर इत्यादि सब जो है सब मिलकर के जो हो गए, नहीं समझे? एक ऊ के 18 भेद हैं, वो सब है उवर्ण, तो इसीलिए उवर्णांत का दीर्घ भी हो गया, तो इसलिए उवर्णांत है कि नहीं लोलू, तो उवर्णांत है, तो उवर्णांत अंग है, तो उवर्णांत अंग के अंतिम अल के स्थान पर ऊ के स्थान पर जो है उभंग हो जाएगा, यथा संख्यम ऐसा कीजिएगा, यथा संख्यम भी जोड़ दीजिएगा, संख्या क्रमेणा, माने इवर्णांत के स्थान पर यंग और उवर्णांत के स्थान पर उभंग, तो यहां पर ऊ को उभंग होगा, तो क्या हो गया लोल उभंग अ, अनुबंध लोप करेंगे तो लोल उब अ, अब मिला दीजिए अचिन्हम प्रत्ययम लोलुब बन गया, लोलुब की सिद्धि बन गई कि नहीं, समझ में आ गया, मैंने मैंने कहा कि ऊ को उभंग कर दीजिए, ऊ को जो है उभंग कर दीजिए, और उभंग कर दिया मैंने ऊ को अंतिम अल को जो है उभंग हो गया, तो लोल उभंग अनुबंध लोप लोल उब अचिन्हम प्रत्ययम लोलुब, क्या हो गया लो लुब अ ऐसा हो गया, और फिर अ का भी लोप हो गया ना जी उपदेश जनस्कृत से, तो लो लुव ये बन गया, और लो लुव की जो है कृत समासा से प्रातिपदिक संज्ञा इत्यादि करके पूर्ववत सु की उत्पत्ति ले आएंगे, स्वादपत्ति कर लेंगे, तो लो लुव ये बन गया। इसी प्रकार पुंग पवने जो पुई पवने जो धातु है उससे बार बार पवित्र करने वाला, बार बार छानने वाला ये अर्थ होता है, पोपुबह लोलुबह माने बार बार काटने वाला, छेदन करने वाला, और पोपुबह के बार बार पवित्र करने वाला। उपदेश जनास्कृत से और किसे लोप होगा, उभंग में ङ का लोप हो गया हलंत्यम से, ऊ का मने इस संज्ञा हुई हलंत्यम से, ऊ की संज्ञा हुई उपदेश जनास्कृत से, फिर तस लोप आता तो उब हो गया, और फिर अ मिला दीजिए अच वाला तो लो लुबा हो गया कि नहीं हो गया। हाँ जी हो गया। इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं, लो लुबह पोपिबह की सिद्धि आ गई सभी को, स्काइप वाले को आया जी समझ में आ गया, कोई प्रश्न तो पूछिए, अब समय हो गया है, अब जो है उसके आगे जो है मरी मृज सरी सिपा की सिद्धि है, तो वो तो अब कल पढ़ाएंगे इस पर, क्योंकि अभी तो होगा नहीं जो कि पूरा पढ़ा दूं, कोई यदि प्रश्न हो पीछे वाला प्रश्न हो या कुछ हो तो पूछिए। किसी को कोई प्रश्न नहीं है, मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते।